схіл у хмарах цяжкіх пажадана іх абмінуць. Вось мы і шукалі шляхі, змарнаваўшы гэтым вясну. Неба схіл у хмарах цяжкіх, хочацца прайсці паміж іх. Новыя выходзяць шляхі, зводзяць нас са звыклых старых. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом. Просторай мой лёс, ні на што не хоча зважаць. Летаць зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў. З назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы. Развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.